dostępny dla Twojego dziecka w Entitis. Entitis to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactoblis. Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Żegnamy reklamy. Sobota, 17 dzień lutego, minęła godzina 7. Serwis Trójki i Filip Jarek. Biały Dom komentuje śmierć Aleksieja Nawalnego. Prezydent Joe Biden mówi o osobistej odpowiedzialności Władimira Putina. Śledczy sprawdzą, jak lasy państwowe wydawały pieniądze na promocję. Jest zawiadomienie do prokuratury obecnych władz tej jednostki. Wybitna reżyserka Agnieszka Holland została laureatką nagrody imienia Kazimierza Kutza. Prezydent USA Joe Biden obarczył Władimira Putina bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć Aleksieja Nawalnego. Amerykański przywódca wezwał Kongres USA do natychmiastowego zatwierdzenia pakietu pomocy dla Ukrainy. Joe Biden przekazał również kondolencje rodzinie zmarłego opozycjonisty. Joe Biden nie krył gniewu z powodu śmierci rosyjskiego opozycjonisty. Nie wiemy dokładnie, co się wydarzyło, ale wiemy, że śmierć Nawalnego jest konsekwencją działań Putina i jego bandytów. Biden przekazał kondolencje rodzinie Aleksieja Nawalnego. On był przeciwieństwem Putina, odważny, wierny wartościom i wierzył w Rosję, w której obowiązują rządy prawa. Biden wezwał Kongres do natychmiastowego uchwalenia pakietu pomocy dla Ukrainy. Zadeklarował też obronę każdego centymetra terytorium NATO przed Putinem. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Będą zgłoszenia do prokuratury po audycie w lasach państwowych. Zapowiedziało je nowe kierownictwo państwowej jednostki. Chodzi o niegospodarność wydatków związaną z akcją promocyjną prowadzoną przez poprzednie władze. Zamówiono 2000 metalowych billboardów, ponad 300 z nich rozstawiono na terenie całej Polski. Lasy Państwowe przygotowują zawiadomienia do prokuratury w sprawie 5 pracowników, poinformował dyrektor Witold Kos. Przy okazji wykonywania tej umowy dopuszczono się bardzo wielu powszechnych przestępstw polegających na zlecaniu usług podmiotom zewnętrznym, które bądź tych usług nie wykonały w ogóle, bądź niepotrzebnie lub za zbyt wysoką cenę, czasami nawet dublując. Część dokumentacji dotycząca projektu zaginęła. Istnieją poszlaki, ale tylko poszlaki świadczące o możliwości wykorzystania tych billboardów w celach kampanii wyborczej, która się odbyła jesienią ubiegłego roku. Faktyczne wydatki na akcję z billboardami oszacowano na 23 miliony złotych. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Wybitna reżyserka Agnieszka Holland została laureatką nagrody imienia Kazimierza Kutza. Od 2021 roku przyznawana jest ona artystom, którzy łączą twórczość ze społecznym zaangażowaniem, prezentując postawę bliską patronowi. Ta nagroda to coś więcej niż zwykła statuetka, podkreśliła Agnieszka Holland. Ona jest bardzo szczególna. Nawet nie spodziewałam się, że jest tak szczególna, bo ona również wyrasta bardzo z tego, co jest tutaj ona ma korzenie straszne, ta nagroda. Także dostać tę nagrodę to jest trochę inaczej, niż dostać kolejną nagrodę na jakimś festiwalu filmowym czy jakiegoś takiego grona. Ja po prostu to jest jakiś taki dowód zaufania. Tak to odbieram. Wśród nominowanych byli również Daria ze Śląska, Krzysztof Głuchowski, Aleksandra Nowak i Joanna Szczepkowska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na pierwszy dzisiaj sport, a medalowe wieści ma dla Państwa Norbert Michalak. Dzień dobry, na początek bardzo dobra wiadomość z Calgary. Damian Żurek został brązowym medalistą Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 500 metrów. Cieszę się, że zdobyłem ten medal, bo końcówka tak naprawdę sezonu była taka niezaciekawa, ale tutaj na Mistrzostwach Świata i forma dopisała i tak naprawdę nic dodać, nic ująć. Cieszę się, że piszę pewną historię swoim nazwiskiem, jest to coś wspaniałego. Wygrał Amerykanin Jordan Stolz. Jeśli chodzi o pozostałych Polaków, to 16 był Piotr Michalski, a 18 miejsce zajął Marek Kania. To drugi medal dla Polski podczas Mistrzostw Świata w Kanadzie. Wcześniej brąz zdobyła drużyna sprinterek. W piłkarskiej ekstraklasie na początku 21. kolejki niespodzianka. Stal Mielec pokonała Śląsk Wrocław 1-0. We Wrocławiu w 45. minucie zdobył bramkę Białorusin Ilia Szkuryń. W innym spotkaniu Radomiak Radom przegrał z Pogonią Szczecin 0-4, mówi Gabriel Kobylaka. Druga połowa, już wiedzieliśmy też, jakim zespołem jest Pogoń. Tutaj było założenie takie, żeby się bronić, żeby się dobrze bronić, żeby walczyć, żeby wyjść na drugą połowę, walczyć z honorem i żeby zasuwać. I szukać swojego szczęścia w kontrach. Też nie chcę też szukać jakichś tam tanich usprawiedliwień, ale za nami jest bardzo, bardzo ciężki tydzień. To był bramkarz Gabriel Kobylak. W tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok przed Śląskiem oraz Pogonią i Lechem Poznań. W Sosnowcu trwa walka o koszykarski Puchar Polski. Koszkarze Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski uzupełnili grono półfinalistów Pucharu Polski. W ćwierćfinale rozgrywanego w Sosnowcu turnieju pokonali Czarnych Słupsk 87-82. Rywalem Stali w sobotnim półfinale będzie Anwil Włocławek, który po dogrywce wygrał z Arliwą Polskim Cukrem Toruń 90-89. W drugiej parze Legia Warszawa zmierzy się z Treflem Sopot. Finał w niedzielę. Dziś niebo w Polsce raczej zachmurzone, ale pojawią się też mniejsze i większe przejaśnienia. Te przejaśnienia zwłaszcza na zachodzie i północy. Słaby deszcz spodziewany jest w całym kraju. Słowo klucz to deszcz słaby. W najcieplejszym momencie dnia spodziewajmy się od 6 do 8 stopni nad morzem, do 13 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju. Ale wiatr też się pojawi jako umiarkowany i porywisty. Te porywy mają nie przekraczać 70 km na godzinę. Trzeci Polskiego Radia. Mamy już 6 minut po siódmej. Bed and Breakfast. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Today is the Random Acts of Kindness Day. Norbi, a ty? Coś dobrego zrobiłeś komuś dzisiaj? Dziś... Randomowo, przypadkowo. Dziś to jeszcze nie, bo nie miałem za bardzo czasu na to, żeby... No akurat, to my tak tutaj od rana... Tak, ale mam taki jeden przykład. Wczoraj przynajmniej pomogłem pani, która wchodziła po schodach w metrze, miała kulę i miała walizkę. No i co zrobiłeś? Po prostu walizkę wniosłem jej na górę, ona się uśmiechnęła, ja się uśmiechnąłem, podziękowaliśmy sobie i to było bardzo miłe. I pomyślałem sobie o... Zrobiłem jeden dobry uczynek. Ale to codziennie jest... trzeba, prawda? Kilka razy. I to jak jest się takie uda? Proste. To jest bardzo da łatwe. Się, to naprawdę da się. Okazuje się bardzo łatwe. Ale mamy też dzisiaj, Raf, Dzień Kota na przykład. No, myślałem, że zamiałczysz. No liczyłem na to bardzo. Nie popatrzyłem na twoją minę i nie wiedziałem, co zrobić. Norbi, masz kota? Nie mam kota. Psa też nie mam, miałem, ale być może kot się pojawi, bo córka właśnie mi w cudzysłowie miałczy, żeby chciała mieć kota. Liczymy, w takim razie trzymamy kciuki, żeby się udało. This is Bed and Breakfast. That was Sweet Sounds of Heaven, Lady Gaga, Rolling Stones. Zobaczcie, co taki uśmiech dzisiaj. No bo to świetny utwór puściłeś nam. Genialny. Bardzo ci za niego dziękuję. To był twój kolejny dzisiaj akt życzliwości dla nas, dla mnie. Przypadkowy. Raf Uzar. Robek Grzędowski. A także Elżbieta Malinowska, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna. Zapraszamy na drugą godzinę Bed and Breakfast. Ale nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami. Już w studiu Przemysław Odrobny, hokeista, były reprezentant Polski. Ponad 100 występów w kadrze, na bramce. No, będziemy dzisiaj rozmawiać o łyżwach. Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry Państwu. Bluza Warrior Hockey. O co chodzi? No tak. Jesteś, no, jesteś waleczny? Wojownik hokejowy. Wojownik. Jest to firma, która produkuje sprzęt hokejowy, znana na całym świecie i akurat fajnie się to składa. To nie była reklama, nikt mi nie zapłaci, żeby to powiedzieć, tylko bardzo fajna bluza. Absolutnie nie, ale kojarząca się przede wszystkim z wojownikiem i tak z hokejem, jest. Dlatego ten napis Warrior Hockey. Jesteś wojownikiem? No, swojego rodzaju na pewno hokejowym wojownikiem, który większość życia spędził do tej pory na lodzie. A jesteś życzliwym? Bo dzisiaj jest ten przypadkowy dzień, znaczy dzień przypadkowych aktów dobroci. No na pewno, jeżeli widzę, że trzeba komuś pomóc, słyszałem waszą rozmowę przed chwilą właśnie odnośnie pomagania, wnoszenia walizki, także na pewno jestem osobą, która jak widzi, że ktoś potrzebuje pomocy, to na pewno pierwszy wyciągnę rękę i takiej osobie pomogę. Chociaż pewnie wychodząc na lodowisko, na mecz hokeja, trzeba tę życzliwość troszkę schować do kieszeni, bo tam czasami bywa gorąco. Porozmawiamy dzisiaj o łyżwach także dlatego, że Damian Żurek zdobył medal mistrza świata w łyżwiarstwie szybkim. Tak jest. Może ktoś z Państwa chciałby go naśladować, no to będą też rady, jak zacząć swoją przygodę z tym pięknym sportem, ogólnie mówiąc tutaj o jeździe na łyżwach. A teraz Kazik. Podobno pochodził z niedalekiej gminy, pokrewnej klimatem krainie wiecznej zimy. Na tyle, na ile można by określić jakieś jego konkretne pochodzenie. Podobno kiedyś działał razem z Boba Fett. Potem ich drogi rozdzieliły się. Jeden zrobił karierę na niwie państwowej, drugi stał się łowcą nagród. Jedynie można było się spodziewać, że to pan komandorze Tarkin to zrobił. Hari, hari. Można było się spodziewać, że to pana komandorze Tarkin to dzieło. Od kogo dostał to wysokie stanowisko i czy w ogóle uczciwe jest to wszystko? Polityka, potarzanie się w błocie i każdy się musi ubrudzić. Tak się toczą losy niezbadanie, nie wiesz nim się stanie, co się komu stanie. Tylko tyle i aż tyle nam wiedzieć jest dane, niekiedy tylko coś więcej powiedziane. Można się było spodziewać, że to pan komandorze Tarkin. Hari, hari. Można było się spodziewać, że to pana komandorze Tarkin to dzieło. W wysokim stanowisku czyny są nie te. Możesz zniszczyć nawet całą planetę i nikt złego słowa nie piśnie nawet przed obliczem Senatu. Gdzie tedy idą podatników pieniądze? Urzędowa grabież najbardziej jest nęcąca i kto się dowie, że dżabowie ci bandyci pod stołem finansują, by zostawić ich w spokoju. Można było się spodziewać, że to pan komandorze Tarkin to zrobił. Hari, hari. Można było się spodziewać, że to pana komandorze Tarkin to dzieło. Kazik, I love Kazik, I do, I love Kazik so much. This is Trójka Bed and Breakfast. Robercie, mamy specjalnego gościa. No dzisiaj z nami Przemysław Odrobny, który pochwalił się ponad 100 występów w reprezentacji. A Raf wtedy zrobił wielkie oczy, mówi... Wow, nie, jestem pod ogromnym wrażeniem, naprawdę. Szapoba. Chcemy porozmawiać o łyżwach ogólnie, Przemku. No i od razu trudne pytanie, jak to jest z bezpieczeństwem w tym sporcie ogólnie? Kim jest ten Przemek? Powiedz słuchaczom, kim on jest? No przecież mówiłem już. Ale jeszcze raz. koszykarz, były reprezentacji Polski w hokeju na lodzie, zawodnik chyba kilku polskich klubów w karierze także, no i przede wszystkim legenda także dla mnie, bo ja pamiętam mecze reprezentacji, gdy Przemysław Drobny wiele razy w bramce występował. Ale dziś o łyżwach i ja chcę od razu z grubej rury zacząć, bo mam 6-letniego syna, chciałem go zapisać na zajęcia łyżwiarskie, ogólne, niekoniecznie hokejowe, ale moja małżonka powiedziała, nie ma szans, od razu ktoś mu przetnie, utnie palec albo gdzieś tam przetnie skórę głęboko płozą i będzie po wszystkim. No i na razie się nie udało. Czy możemy tutaj oficjalnie powiedzieć, że to wcale nie jest tak źle? Ja myślę, że chciałbym obalić przede wszystkim ten stereotyp, który mówi o tym, że małe dziecko pójdzie na lód i od razu coś mu się stanie. Tak jak powiedziałeś, ktoś mu utnie palca, zaraz się przewróci, zbije kolano, łokieć, spadnie na głowę. To do końca nie jest tak, jak się o tym mówi. I tak naprawdę dzieci, które przychodzą na taki trening pierwszy, no to z reguły mają w okolicach 4 lat i tak naprawdę jak spadną na ten lód, to nie jest wcale tak dla nich wysoko i daleko, żeby sobie coś zrobiły. I nawet jak spadną... Punkt ciężkości jest zupełnie inny, prawda? Tak, i nawet jak spadną na to kolanko, czy na łokieć, czy na pupę, no to nic wielkiego się nie stanie. Tak naprawdę dzieci, które już zaczynają trening hokejowy, z reguły mają ubrane kaski, rękawice, nagolenia, naukietniki, cały ten sprzęt hokejowy, nie mówiąc o spodniach czy kamizelce. I tak naprawdę mają podobne zabezpieczenie do tego, które mają seniorzy grający w hokej, więc upadając na lód, nic takiemu dziecku się nie może stać. Naprawdę bardzo, bardzo rzadko może dojść do jakiegoś takiego nawet małego urazu, obicia czegokolwiek. I myślę, że trzeba sobie raz na zawsze obalić ten stereotyp. Szybko, jak się wkręcić w ten sport? Bo ja rozumiem, że no nie ma wszędzie lodowiska. Czy należy najpierw grać w hokeja normalnego, tak zwanego, a potem przenieść się na łyżwy? No jak to wygląda? Nie, jak u ciebie wyglądało? Absolutnie nie. No na początku na pewno trzeba zacząć od tych takich pierwszych kroczków tak zwanych na lodzie, od tego dreptania. Przede wszystkim albo przyjść na ślizgawkę, albo przyjść do jakiegoś klubu, czy to figurowego, czy hokejowego, na jakiekolwiek lodowisko otwarte, sztuczny lód, normalny lód, zabrać ze sobą łyżwy lub wypożyczyć te łyżwy, jeżeli nie mamy takowych, to też nie jest żadnym problemem. Na początku na pewno, żeby zrobić ten pierwszy krok na lodzie i zobaczyć, czy w ogóle jest to fajne dla danej osoby, no to najlepiej te łyżwy wypożyczyć, po prostu je ubrać, wyjść na typową ślizgawkę, czy właśnie tak jak mówiłem tutaj. A jak ty się wkręciłeś w ten sport? No powiem szczerze, moja historia jest dosyć ciekawa. Poszedłem na mecz hokejowy Ekstraligi Stoczniowca. Tata mnie zabrał, chciał mnie wkręcić w ten hokej. Poszliśmy na trybuny, na Harioli w Gdańsku te trybuny są naprawdę wysokie, gdzieś tam siedzieliśmy na końcu. I co chwilę się pytałem, kiedy koniec. W ogóle mnie to nie interesowało. Powiem szczerze, tego krążka w ogóle nie widziałem z góry, tak naprawdę. Nie kanapki. Tak. No i tak tutaj wracając do tego tematu, o którym mówiliśmy, jak zrobić pierwszy kroczek. Za drugim razem tata próbował mnie zaciekawić tym, pójdziemy pojeździć na łyżwach, mówię. No, czyli rodzice. Tak, mówię, no to może już będzie lepiej. No i faktycznie jak zrobiłem ten pierwszy krok, to od pierwszego wyjścia na lód tak mi się to spodobało, że stwierdziłem, że chcę następny i pytałem się, kiedy następny raz pójdziemy na łyżwy. Czyli Przemku, bez wsparcia ojca, rodziców nie dałbyś rady? Na pewno nie, bo nawet w tych czasach, kiedy ja zaczynałem, nawet nie wiedziałem tak naprawdę, że jest taka dyscyplina sportu, tak? Właśnie, a propos tej świadomości. Dlaczego na przykład w Pradze, byłem ostatnio w Pradze i tam wszyscy, wszędzie, hokej to jest po prostu sport narodowy, a w Polsce... Nic. No tak, oczywiście takie kraje jak Kanada, Stany, Czechy, Skandynawia, Szwecja, Finlandia, to jest sport jakby narodowy. Mhm. Myślę, że u nas kiedyś hokej stał naprawdę bardzo wysoko. No, kiedyś, tak. Tak, myślę z 20 lat temu, albo może kilkanaście lat temu. Ludzie interesowali się tym sportem, on naprawdę dużo się przewijał. Ostatnie kilka lat było troszeczkę słabszych, była taka posłucha hokejowa. No teraz jesteśmy z powrotem w elicie, jako reprezentacja Polski w hokeju na lodzie, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby zacząć przygodę, czy to amatorsko, czy normalnie zawodowo. Myślę, że lepszego momentu nie będzie, więc ja zachęcam wszystkich ludzi do tego, żeby zabrali swoje pociechy, czy sami próbowali na ślizgawkach, na zajęciach w klubach, bo naprawdę jest to najszybsza dyscyplina sportu zespołowa na świecie. No i też fajne doświadczenie, tak? No nie trzeba... musimy pociechy wziąć, ale gdzie? Tak. Są jakieś tam 5 najważniejszych punktów w Polsce, gdzie można, Warszawa, Gdańsk na przykład, gdzie możemy pójść? Znaczy ja myślę, że tych ośrodków jest coraz więcej, chociażby te lodowiska takie sezonowe, zimą, Jest kilka takich lodowisk w Warszawie, też oczywiście w tej chwili otwartych, gdzie można właśnie, tak jak mówiłem, wypożyczyć łyżwy, zrobić ten pierwszy kroczek, zobaczyć, czy to się podoba i wtedy można tą historię już swoją, czy sportową, tak, czy amatorską, czysto kontynuować na lodowiskach, które są otwarte dłużej, tak chociażby jak tutaj u nas na Torwarze na Łazienkowskiej 6. To jest plan na pierwszy krok, później są te kolejne, o których też porozmawiamy, no i też myślę, będziemy chcieli dowiedzieć się od Przemka, jak to jest być tym bramkarzem w hokeju na lodzie, no bo trochę tego sprzętu trzeba mieć na sobie, nie wszystko widać, czasami bywa troszkę strasznie, no zobaczymy, posłuchamy, ale na razie posłuchajmy Stinga. See my beer, I like my toast down on one side, but you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Englishman in New York, Sting w wyjątkowej wersji, a tę muzykę dzisiaj zaserwował pan Englishman in Warsaw, czyli Raf Uzar. Drodzy Państwo, zachęcamy oczywiście do aktywności fizycznej. Sobotni poranek to chyba najlepszy moment do tego. Wciąż czynne, chociażby w Warszawie, ale także innych miejscach Polski, lodowiska, także bezpłatne, także te, gdzie wystarczy wypożyczyć łyżwy i próbować swoich pierwszych kroków, a Przemysław Odrobny, hokeista, no ale to także oznacza łyżwiarz bezpośrednio. Opowiada nam o tym, czy i jak zacząć swoją przygodę, o tym, czy warto, już chyba mówiliśmy, ale jak tę przygodę zacząć, już nie mówię o tym pierwszym kroku dziecięcym, tylko o takim osoby dorosłej, czy my musimy dobierać sobie ten sprzęt, czy od razu tam wertować fora i dobierać odpowiednie łyżwy do swoich predyspozycji. Kupić katalog. Tak, czy to można zrobić troszkę łatwiej. Jest taki katalog? Są oczywiście katalogi ze sprzętem hokejowym, z łyżwami i tak naprawdę ten przedział cenowy tych łyżew jest mega zróżnicowany, od 300 zł do 5000 zł tak naprawdę można kupić łyżwy, ale na początek wystarczy wypożyczyć takie łyżwy, tak jak mówiliśmy o tym, nawet jeżeli jest to osoba dorosła, to nie ma najmniejszego problemu. Jedziemy na jakiekolwiek lodowisko w Warszawie, a tak jak już mówiliśmy, kilka ich jest, chociażby Torwar czy inne lodowiska w tej chwili sezonowe otwarte, czy nawet sztuczny lód. Wypożyczyć te łyżwy, wejść na lód i naprawdę nie przejmować się, czy one będą idealnie dopasowane, tylko spróbować tej przygody, pojeździć, a wtedy zastanowić się nad tym, że warto może kupić swoje łyżwy. I myślę, że na początek też nie ma co wskakiwać na za wysoką półkę, tylko po prostu kupić łyżwy, które będą miękkie, takie, które w miarę się dopasują do nogi i nie będą nam przeszkadzały w tym uczeniu. Co jest najważniejsze w tym sporcie? Sprzęt, kondycja czy wytrwałość? Co jest najważniejsze? Myślę, że tak waga jak na przykład? Myślę, że tak jak w wielu dyscyplinach, systematyczność. Systematyczność, talent. Jasne. Talent jest naprawdę bardzo ważną sprawą, ale systematyczność ile treningu... Ile procentowo? Talent na przykład. No u ciebie to, wiadomo, 110%. Znaczy ja zawsze byłem takim pracusiem i starałem się robić zawsze o jedno powtórzenie wszędzie więcej. No jakby do tej pory nie powiesiłem łyżew na przysłowiowy hokejowy kołek, także póki co też jestem jeszcze zawodnikiem trenującym, oprócz tego, że jestem trenerem. Więc na pewno systematyczność, tak jak mówiłem, we wszystkim ona jest najważniejsza, codzienne treningi nawet dwa razy dziennie, żeby gdzieś dojść do jakiegoś poziomu przynajmniej przyzwoitego, no oczywiście talent swoją drogą, no jeżeli ktoś ma talent, to ta droga łatwiej się układa, łatwiej możemy robić te kroki do przodu i iść, czy to w jeździe figurowej, czy w hokeju na lodzie, czy w panczenach. Także każda forma jazdy na łyżwach, myślę, że wygląda podobnie. Jesteś zarówno trenerem, prawda? Jak przeszła ta transformacja od bycia zawodnikiem do bycia trenerem? Bo to jest chyba niełatwa droga, prawda? Myślę, że to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, aczkolwiek ja jestem w takim trybie płynnym, można powiedzieć. Podoba mi się taki tryb. Grając już we Francji, zostałem poproszony o poprowadzenie kilku treningów na lodzie z bramkarzami. Na początku myślałem, że to w ogóle nie moja bajka, aczkolwiek... Muszę to zapisać, przepraszam, tryb płynny, bardzo mi się to podoba. Tak, aczkolwiek później, grając następne sezony w Anglii, również klub poprosił mnie o prowadzenie tych treningów bramkarskich, więc można powiedzieć, że jednocześnie grając na najwyższym poziomie, czy to w ligach zagranicznych, czy później w Polsce, prowadziłem te treningi bramkarskie, założyłem swoją szkołę bramkarską, Szemi Goli School. No i to tak, że tak powiem, balansuje jak ten prom na wodzie. I jakie było największe wyzwanie, jak przechodziłeś w tej transformacji? Może do końca się tego nie czuję, tak? Bo tak jak mówiłem, non-stop trenuję w całym sprzęcie, non-stop jestem w stanie pokazać wszystko na lodzie, na te elementy, na których mi przede wszystkim zależy, żeby tych młodych adeptów pociągnąć krok dalej. I to jest wspaniałe w tym, że jakby jestem na bieżąco w tych wszystkich nowinkach, detalach, potrafię to zrealizować na lodzie, dobrze to wygląda technicznie. Oprócz tego co czas podtrzymuję swoją tężyznę fizyczną i jestem w treningu, także mówię, do końca ta transformacja u mnie jeszcze nie jest zakończona. No myślę, że to jest pytanie do rodziców, do młodych zawodników. No nie chciałbym sam tutaj siebie oceniać, aczkolwiek z bramkarzami, z którymi trenuję na co dzień, z zawodnikami, no to widać, że efekty są, więc myślę, że jest przyzwoicie. Ale mówisz o tężyźnie fizycznej, ona jest zapewne potrzebna bramkarzowi w hokeju, który ma na sobie tyle tego sprzętu. A jak z umiejętnościami jazdy na łyżwach właśnie? Bo nie kojarzy nam się bramkarz hokejowy z takim szybkim przemieszczaniem się, z zakrętami, z zahamowaniami. No ale jednak trzeba się chyba czuć na tych płozach tak, jak normalny człowiek czuje się w obuwiu sportowym na podłożu, które ma troszeczkę tarcia. No ja niejednokrotnie mówię, że czuję się lepiej w sprzęcie i w łyżwach niż w butach, będąc 30 lat na lodzie i spędzając naprawdę masę godzin na treningach i na meczach, człowiek czuje się lepiej w łyżwach niż w butach i wbrew pozorom bramkarz hokejowy musi dobrze jeździć. Bramkarz, który jeździ lepiej, czyli tak jak wracając do tematu, o którym rozmawialiśmy, w tym wieku, kiedy się zaczyna, ma się te 4, 6 lat, 8 różnie taka osoba w tym wieku stawia przede wszystkim na dobrą jazdę, to jest łatwiej później przejść w ten tryb tego bramkarza. On płynnie się porusza na tej bramce, łatwiej może gdzieś wyjechać do zagrania krążka, łatwiej sobie może poradzić w każdej innej sytuacji. Bramkarze, którzy jeżdżą gorzej, niestety mają utrudnione życie, muszą szukać tej skuteczności gdzieś w ustawieniu pozycji, w jakichś dodatkowych ruchach, ale tak jak mówię, to wszystko dzieje się w tym wieku, kiedy zaczynamy tą przygodę hokejową, kiedy ubieramy te łyżwy przysłowiowo pierwszy raz na nogi, kiedy idziemy na ślizgawkę, kiedy idziemy na pierwszy trening. Tak jak rozmawialiśmy o tym chociażby na Torwarze, tak jak przychodzą zawodnicy do nas, do Akademii Hokejowej Legii Warszawa, no i robią te pierwsze kroczki i ja na przykład wyciągam tych zawodników do bycia bramkarzem, też zależy mi na tym, żeby oni już umieli płynnie poruszać się na łyżwach. A w jakim oni są wieku, ci najmłodsi, którzy przychodzą na treningi hokejowe, czy no, zakładam, że te pierwsze to są w zasadzie treningi jazdy na łyżwach? Tak, no te pierwsze treningi, jeżeli ktoś miałby ochotę przyjść, zabrać dziecko, to nie ma problemu i tak naprawdę ten wiek to jest taki uśredniony 4 latka. Moja córeczka pierwszy raz była na łyżwach, jak miała 2 latka, na takich nakładkach na buty, gdzie były 2 płozy. Chciałem ją dosyć szybko zarazić tym sportem, tą jazdą na tych łyżwach, ale jeżeli ktoś ma ochotę tutaj ze słuchaczy zabrać dziecko, no ma 4, 6, nawet 8 lat pierwszy raz, to zapraszamy. Takie treningi pierwsze są darmowe, więc sobie można przyjść, powiedzieć, jestem pierwszy raz na lodowisku, czy to jest trening Akademii Hokejowej Legii Warszawa, chciałbym spróbować, żeby moje dziecko zrobiło pierwszy kroczek. Czy macie łyżwy, czy macie sprzęt. My takie łyżwy dajemy jakieś ochraniacze na kolana, kask, rękawice i można sobie przyjść i za darmo wypróbować, czy to jest fajne, czy się podoba. I naprawdę niejednokrotnie, a nawet większość tych dzieci, które wyjdą pierwszy raz, a nawet rodziców, którzy patrzą, to chcą przyjść następny raz. No. To nie jest tak popularny sport na ten moment w Polsce, ale na pewno jest to dobry świetny, czas na łyżwy. Świetny. Dobry czas na łyżwy. Czy to na figurowe, czy na hokejowe, czy na panczynowe, czy w ogóle do uprawiania tego sportu w każdym wymiarze na lodzie. Zwłaszcza, że jeszcze trwają ferie w kilku województwa, więc zachęcamy do łyżew. Zachęcał z nami Przemysław Szemi, odrobny hokeista, wielkie bramkarz. Dzięki. Wielkie dzięki za to spotkanie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. 23 minuty do godziny 8. Już? No mam nadzieję, że rafty już po śniadaniu. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Nie. A to może post dzisiaj sobie zrobisz? Wiesz co, tak. Czytam dużo o tym, no. Przygotowałeś się na program, prawda? I będę pościł od dzisiaj. Od dzisiaj do kiedy? No taki intermittent. A, że będziesz fasting, troszkę taki, pościł, taki. A później nie pościł. Od 11 będę jadł, na przykład do 6 wieczorem. No, to może być zdrowe, ale ja ci tego nie powiem. Powie to nasz gość i za chwilę wrócimy a do tematu postu. A wiesz co? Zaraz, no, powiem po piosence, po Beatlesach. Pogadamy. Is bed and breakfast. A propos breakfast, wiesz skąd pochodzi słowo? Etymologia? Breakfast, to słowo. Break fast, czyli łamać post. Aha. Piękne, nie? Otworzyłeś kolejną szufladkę w mojej głowie. Ładne, prawda? Breakfast, czyli łamiemy post. Tak. No. Ty nie chcesz łamać dzisiaj postu, to już zapowiedziałeś. No już wypiłem kawkę, więc nie wiem, czy już złamałem, ale bez cukru. No to nie, to jeszcze chyba jest post. Okay. Ale czy na pewno to zapytamy Patrycji Wojciechowskiej, dietetyczki, która jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. To właśnie, jak to jest z tym postem, pani Patrycjo, bo używamy tego słowa bardzo ogólnie. Rozmawiamy o tym oczywiście dlatego, że zaczął się w środę ten post w kościele religijny, ale post nam już dziś kojarzy się także właśnie z taką formą diety. Czy w ogóle dobrze używam słowa dieta przy słowie post? Mhm. I jakie mamy rodzaje? Bo zdaje się, to nie jest tak, że jest jeden tylko taki, w którym nie jemy nic przez 40 dni. Tutaj to się troszkę może zmieniać. Tak, ciężko by w ogóle było nie jeść przez 40 dni. Mamy różne rodzaje postu. Chyba najbardziej ostatnio popularnym jest post przerywany, który polega na tym, że nie je się określoną ilość godzin. Tak. Około 16 do 40 godzin się nie je. Intermittent fasting tak zwany, tak, prawda? Tak, dokładnie to jest to. Natomiast mamy różne rodzaje postu. Możemy pościć na przykład 2 dni w tygodniu, czyli wtedy ograniczamy kaloryczność tak do około 600 kalorii. Możemy pościć nie jedząc więcej niż 48 godzin. Są też diety głodówkowe, które zakładają, że Patrycja, dłuższy czas... pogubiłem się. Czyli może być taki post wewnątrz dnia, nie? Tak. I post, który trwa ileś tam dni i post, który trwa jakoś inaczej? Jak to wygląda? Czyli możemy nie jeść jeden cały dzień czy kilka dni i możemy jeść na przykład, jak wcześniej mówiłem, tylko jeść od 11 do 6. Na przykład. To jest właśnie post przerywany. Czym się różnią te posty zdrowotnie? Bo tak nie jeść 2 dni, czy to jest zdrowe? No właśnie, to zależy, jak w dietetyce. Taki pomysł. To zależy, jak wyglądają pozostałe nasze dni. Jeżeli jeden dzień... tak, ale jeżeli jeden dzień nie zjemy, to raczej to nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla naszego zdrowia. Ale co się dzieje wtedy z organizmem? Z ciałem? Na początku zazwyczaj zaczyna nam spadać cukier, czyli możemy czuć po prostu głód, może nas zacząć boleć głowa. Czyli insulina idzie w dół. Insulina, ale tak, ona idzie w dół, dlatego że glukoza idzie w dół w konsekwencji. Natomiast wtedy czujemy potliwość, kołatanie serca, możemy być bardzo zmęczeni, osłabieni. No, czuć się bardzo, bardzo zmęczeni po prostu. Czyli czujemy się źle, ale organizm, rozumiem, coś zyskuje na takim poście, no bo nie rozmawialibyśmy o nim w kontekście zdrowotnym, gdyby to nie przynosiło korzyści. Jednodniowy post, myślę, że jedynie co może nam przynieść, to ograniczenie kalorii, na przykład u głód też, ale u osób, które chcą się odchudzać, to jest to jednak jakiś deficyt kaloryczny, więc to jest właściwie jedyna chyba korzyść. Ale odbicie jest chyba potem bardzo niekorzystne, prawda? To zależy właśnie, jak wyglądają te nasze pozostałe dni, bo jeżeli nasze pozostałe dni wyglądają w miarę dobrze, tak, nie nadrabiamy tego jednego dnia poszczenia, są one dobrze zbilansowane pod kątem wartości odżywczych, pod kątem tego, co my jemy, nie jemy w kolejnych 6 dniach samych fast foodów, słodyczy i chipsów, to myślę, że ta jednodniowa głodówka tutaj nie przyniesie negatywnych konsekwencji. Okej. Ale 2 dni, 3 dni taki post, no, ta głodówka? Tutaj już zaczynają się konsekwencje dla organizmu, bo organizm zaczyna czerpać energię głównie z tłuszczu i z białek, tak, czyli osłabia się masa mięśniowa, masa kostna. Samopoczucie dalej może być gorsze, chociaż niekoniecznie, bo właśnie nie mamy tych wyrzutów insuliny, więc część osób może odczuwać większą dawkę energii. Jasne. Natomiast w długotrwałej konsekwencji nie jest to zalecany sposób żywienia, ze względu właśnie na to zubożenie pod kątem wartości. Czyli ta przerywana jest bardziej mile widziana. Tak, jeśli dobrze wyglądają te pozostałe dni. Okay. Teraz też właśnie zaczął się post w Kościele katolickim. Można go dwojako rozumieć, bo najczęściej kojarzy nam się z tym, że po prostu ograniczamy spożycie mięsa albo wykluczamy mięso w piątki, co myślę, że jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jasne. Zwracając uwagę na to, że po prostu coraz więcej jemy mięsa, właściwie to mięso występuje na co dzień. Przetworzone. W Kościele katolickim często mięso zastępuje się rybami, tak? Mówi się, że w piątek to ryba na obiad, co jest korzystne, no bo ryby, jak wszyscy wiemy, mają więcej wartości pozytywnych, odżywczych, mają dużo kwasów przeciwzapalnych, więc jest to dobra zmiana. Właśnie, to jest zmiana, którą należy wprowadzić, kiedy ma się jakieś problemy zdrowotne. Mówię tutaj o poszczeniu, na przykład tym poście przerywanym. Czy to jest zalecane dla osób, które mają konkretne problemy, czy każdy z nas, próbując takiego postu, coś zyska? No na przykład zrzuci troszkę z brzuszka. Dlaczego popatrzyłeś na mnie? Nie, ale pokazałem na swój. Popatrzyłem na ciebie, a pokazałem na swój. Myślę tak, że na pewno osoby, które nie powinny stosować diet głodówkowych postów, są to osoby z niedoczynnością tarczycy. Zwiększa się po prostu wtedy poziom TSH, więc negatywnie to wpływa na osoby z chorobami tarczycy. Natomiast jeżeli naszym celem jest redukcja masy ciała, może to być jeden ze sposobów, chociaż może też on kształtować trochę zaburzenia związane z odżywianiem. Widzę, że nie jesteś przekonany do tego postu. No nie, ja raczej to nie jest moja pierwsza droga, którą proponuję pacjentowi. Raczej jestem za zdrowymi nawykami żywieniowymi. Na przykład? Na przykład regularnym jedzeniem, odpowiednim podejściem czyli do jedzenia. Czyli regularność jest ważniejsza niż post na przykład. Tak, ale też bez przesady, jeżeli budzimy się o 5 rano i nie mamy ochoty na śniadanie. Albo jak my o 4. Albo tak jak wy o 4 i nie mamy ochoty zjeść śniadania, no to nie zmuszajmy się do niego. No dobrze. No wiemy, co robić. Ale to dobra informacja. To dobre informacje. Bo myślałem, że dowiemy się, że ten post jest po prostu konieczny, że to jest jakiś game changer, wiesz? Już i po prostu jak płaciłeś. Tak, ale jak się dowiedziałem, że to niekoniecznie pierwszy wybór, to ja osobiście czuję się usatysfakcjonowany. Myślę, że na koniec tylko powinniśmy dodać, że w zasadzie jak, o jakiej byśmy diecie nie mówili, to i tak aktywność fizyczna tutaj w piramidzie na ważnym miejscu. Tak, aktywność fizyczna jest ważna. Jeszcze może dodam, że jeżeli stosujemy ten post przerywany, to warto zaznaczyć, że to, co my jemy w tym okienku żywieniowym, też powinno być dosyć zdrowe, zbilansowane, bo jeżeli wtedy zjemy nadmiar, zrobimy sobie nadwyżkę kaloryczną, to i tak nie będzie mieć tych efektów redukcji masy ciała, na których nam zależy zazwyczaj stosując post. Patrycja Wojciechowska o poście w kontekście dietetycznym. To był ten punkt Bed and Breakfast. Deixe só, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas na minha voz. Não me deixe só, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas na minha voz. Não me deixe só, tenho desejos maiores, eu quero beijos intermináveis, até que os olhos mudem de cor. Não me deixe só, eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Não me deixe só, que o meu destino é raro. Eu não preciso que seja caro, quero um doce sincero de amor. Fique mais, que eu gostei de ter você. Não vou mais querer ninguém, agora que sei quem me faz bem. Não me deixe só, que eu saio na capoeira. Sou perigosa, sou macumbeira. Eu sou de paz, eu sou do bem, mas não me deixe só. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Não me deixe só, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Breakfast. O, czyli właśnie. Przełamać post. No w moim przypadku, Raf, to by był, to kolacja byłaby tłumaczona jako breakfast raczej, bo ja raczej wieczornym jestem podjadaczem, ale dzisiaj mówimy o postach. Tak. Mówimy o tych postach w formie dietetycznej, nie o postach duchowych akurat w tym przypadku. Ale to są rzeczy związane ze sobą. Myślisz? Tak, to oczywiście. Troszkę z siebie wynikają, jakby nie oczywiście, było. Tak jest. Intermittent fasting się tak nazywa. Przerywane, prawda? Gdzie zaczynamy jeść od 11 rano, a nie o 8 i kończymy na przykład o 6 wieczorem. Tu w tym okienku jemu, tak. Prawda? Dr. Eric Berg tłumaczy, o co chodzi z tym intermittent fasting. So what is this intermittent fasting? It's not a diet, it's just a pattern of eating and not eating. You're mimicking what your body was designed to do. Our bodies were not developed or designed to have food 24/7. And that leads to weight gain, inflammation, and destruction of the brain cells and the immune system. So if we reverse this thing and just eat less frequent, all sorts of magical things happen. At a deeper level, you're manipulating certain hormones. You're lowering your insulin, which is going to help you to tap into your fat cells. Anytime insulin is high, fat cannot be accessed. You must lower insulin to tap into your fat cells. And if you really understand this, it's pretty simple of how you should lose weight, right? You want to adjust these hormones. You want to keep insulin as low as possible. And then the other hormone, growth hormone, we want to activate that. It just so happens that growth hormone gets activated with fasting. Czyli rzadsze posiłki, tak? Nie tak częste, bez przekąsek. Tak, ale w tym okienku właśnie. To jest najważniejsze. Dr. Eric Berg. Czyli insulina spada i ten growth hormone, te inne hormony idą w górę. Tak, i dobieramy się do tych komórek tłuszczowych. Tak, i o to chodzi. Nie mięśniowych, tylko tak właśnie bez spadku insuliny brzuszek zostanie. Super pomysł. American neuroscientist Andrew Huberman też mówi o fasting. Dlaczego, kiedy i co i jak? Now, an important point about when the feeding window falls within the 24-hour cycle. It is very important that the feeding window fall during the more active phase of one's day. So for humans, that's typically in the early part of the day or the later part of the day, but not at night. Put very simply, there are a lot of data now pointing to the fact that eating during the nocturnal phase of the 24-hour cycle is very detrimental to one's health. Dr. Andrew Huberman, czyli to, co jest najważniejsze, jedzenie, jak jest ciemno, jest bardzo niepożądane, bardzo niepożądane. Czyli nie jemy w nocy, nie podjadamy gdzieś tam... Tak, jak już nie ma słoneczko, to nie jemy, nie wolno jeść, bo to ma bardzo złe... Od wschodu do zachodu. Tak, ale to wiesz, tam to jest mądre. W grudniu to by było trudno. Dlaczego? Jak właśnie takie okienko od 11 do 6, to dlaczego nie? No tak, ale widzisz, wtedy to do 15 byłoby to okienko. To wtedy bym nie dał rady. Ty już kombinujesz. Ja próbuję się wymigać, wiesz. Próbuję się z tego jakoś wykręcić. 7 minut pozostało do godziny 8, o 8 serwis, a my się usłyszymy po 8 jeszcze w Bed and Breakfast. Lay on my mind, I can't breathe. You're there when I close my eyes, so hard to reach. Your smile's turning into crying, it's the same release. And you always know, and you always know that I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. Lightning in your eyes. Falling from the sky down to me. I see it in your face. I'm relieved. I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip. Around the corner at you, from over my shoulder, I need you. I need you to understand, these are the earthquake drills that we ran. Under the freeway overpass, the tears behind your dark sunglasses, the fears inside your heart's deepest gashes. Walk beside me.